som mit unge hjerte har. Det var med dig, jeg havde tænkt at leve. Det var med dig, jeg havde tænkt at dø. Jeg følte mig så lykkelig ved din side. Jeg følte alting, det var godt på dig. Men du har fundet dig en anden pige. Elsket hende mere end du elsker mig. Se stjernerne, som op på himlen blinker. De minder om, at du har elsket mig. Se liljerne, som ud på marken vokser. Den allerskønneste af dem, der ligner dig. Se hvorfor bad du om mit unge hjerte. Se hvorfor bad du mig at elske dig. Se hvorfor voldte du mig al den smerte. Se hvorfor var du så utro mod mig. Blomster jeg har plukket til dig. Tag disse tårer jeg har grædt for dig. Tænk du på mig når sommeruvejr raser. Tænk du på mig at jeg aldrig glemmer dig. Tak for hver stund du kærlig mig omfavne. Tak for hver kys du trykkede mod min mund. Den tid den kommer aldrig mere tilbage. Du har vel vidst, hvem du nu elsker her. Ja, så farvel, farvel min ungdomskære. Farvel du som mit unge hjerte har. Men op i himlen bliver sidste møde. Det møde som du ikke nægte kan. Ja, op i himlen bliver sidste møde. Det møde, som du ikke nægte kan.